أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة فاولنو سلور وياتنو کی دعوه د توحید و سره د سلورو دلیلونو نا بیا د دلیلونو نتیجه بیان شو چې صرف ستا عبادت کو د بل چا نه کو صرف ستا نه مدد غواړو د بل چا نه غواړو بیا په دې داوا باندې او په دې وعده باندې د کلکې دوه سوالو اهدنا الصراط المستقيم چې موږ په دې باندې کلک ساته داخلي موانع خارجي موانع رکاوټونه دا سره نشي چې موږ د صراط مستقیم د عمل او د دعوت او د هغه د حاکمیت نه پاتې شو چې موږ په هر حالت کې په صراط مستقیم عمل کوون کیو د دې دعوت ورکوون کیو او د دې حاکمیت قائمون کیو چې دا سره کاوتونه په موږ را نشي دا زمون سوال سناشنا نه دی دا سر ربط القلب دا سکلکونه او دوام تازنو بختورو ته نصیب کړی دی نو بیان د منعمن علیهم چې په غیبانې تا دا احسان کړی وو چې د صراط مستقیم علم عمل دعوت حاکمیت هغه دې ورته نصیب کړی وو نمونه ذکر کوي حواله ذکر کوي چې لکه د هغه خلکو پشانتی منگا ام کلکا نمونا ربط القلب دوی مناسبت دادی چدا بشارت ذکر کئی خوشحالی چه سوک پا دیلار چلی دلی دی اغی نامی افتدی اغیل اللہ و تعالی انعام ورکڑ دے و دنیا و آخرت کی اغمون آمون علیہم نی اغی احسان شوے دے در مناسبت د صراط مستقیم چلیدون کی ته تسلی ده چې ته په دې کې یوازې نه یې په دې باندې ځینې خلک تللي دي او کامیاب شوي دي نو د دې لارې سالکین شته او هغه سالکین هم څه خوشي تشي نه دي هغه منعمن علیهم انبیاء و صالحین دي سلورم مناسبت صراط مستقیم مخ کے بیان شو پاغیق لکون اس آیت صراط مستقیم و دنیا کی چرتا تجربہ شوی ہم دا او دا صراط مستقیم چرتا چاپ زندگی کی راوستل دے اغیب چلی دلی دی واغی دنیا کې سم مقام مونږ د آخرت کې. قران کریم وی چې دا لار تجربه شوې لار ده، دا چې کم دنو د سالکینو لار ده، ودې تلې کامیاب دي، منزل ته رسیدلې دي، دا تجربه شوې لار ده. یعنی دا آزموده نسخه ده، دا نه ده گینی چې دې باندې ازمیخ نه ده شوی، دا نسخه آزموده ده. نو کو استاسو ځان ته انعام متوجه کول غواړي او ځان د انعام یافته او خلکو په صف کې شمارل غواړي، صراط مستقیم لراشی لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. رستنی با پا آغا نسخه سمیگی چه پا کم باندی پخوانی سمشیو، پخوانی سمشیو. نصراط الذین انعمت علیهم دیل راوڑو، بلا وجه دادا چه هر یو سړی خپل حیثیت جوړی او هر ګجر خپل شملو ته خوږی وی او هر سړی ځان ته ترخز وی. نو هر یو وی زما قانون ترقی یافته دی او زما قانون صحیح او د ترقی لار ده، په دې به کامیابیږي. فائدہ پدې کې دا نو هر سړی خپل حیثیت جوړی. قران کریم هغه وی هم کہتے بھی ہے اور کر کے دکھلاتے بھی ہے، یو صرف داوی وی چې آزادی مونږ سره ده، کامیابی مونږ سره ده، او نور چې وګوري نو بے حیائی پاغی کی وی، سود پاغی کی وی، کرپشن پاغی کی وی، پردے حق وړل پاغی کی وی، بی عزتای پاغی کی وی، بدامنای پاغی کی وی، صرف داوی وی اسماء لیس تحتها مسمیات، اغه کې هیڅ شی نه وی، راحت نه وی، چین نه وی، سکون نه وی. قران کریم هغه وی هم کہتے بھی ہے کر کے دکھلاتے بھی ہے. موږ صراط ته مستقیم وی نو چې کم خلق په لاړ نو انعام یافته شو، حق او پیژنا نو پا حق لون کی وو پی جنی، حق او پی جنا نو پا حق لون کی وو پی جنی. دانا چه تا اشخاص او پی جنی او بیاوائی چه دا سڑے سوئی نو آغا حق دی. صراط مستقیم مخ کی کو صراط مستقیم او پی جنا، قانون الہی او پی جنا، بیا چې په دې سوک رواني دا غي ملګرتیا او کا دا غي مرسته او کا نو هغه خلق به او پیژنې. دا نه چې تار چا په سيزي او هر چا په سي رواني هواي ګيره دا او پټکه دي، دا دې ته باندې ګوري، حق وګوره چې حق چا سره دا غي ملګرتیا او کا، چې حق چا سره دا غي ملګرتیا او کا، دا غدا اتباعونا معلوم کا، دا عرصنا معلوم کا. نصراط اللذین انعمت علیہم دا منعمن علیہم پلار روان شا او غب صراط پی جندلشی. وانا رومی ذکر کړی دی پیگر انارا می خری خندا بی خر تا دیت خندا زدانا او خبر انار چی اخلی نو کلاو واخلا چی دا دانون پتاو لگی چی دا خد او کبد دی دا پت سا پتا لگی فی زکا ای بسا ابلیس آدم روی هست پس به هر دسته نشاید داد دست دیر شیطانان دی انسانانو پشکل لی و هر لاس که لاس مگدا کتوائی چه اغا منس کئی او اغا چه کمدنو تلاوت کی او درس کئی یا منافق با موافق در نماز بهرستیز آمدان نیاز دا صرف پریٹ لراغلے دے مقابلی لراغلے دے دے عجزائی لنے راغلے دے نیاز لنے دے راغلے کتوائی چه او خوڑیر خول خبری کئی او رد دے شرک پی لحاکمیت کئی دا کئی دا کئی وی بوئی حرس و بوئی کبر و بوئی ناز از سخن بی آیت چوپی آز بوئی حرس و بوئی کبر و بوئی ناز از سخن بی آیت چوپی آز دا دا فخر غپاروی زان پیوچتی طالبان و توجه تا گوری چه طالبان و توجه پا کم جوڑی گی آغا خبر کئی خلق پی زان ترا گلنڈی دا دا ناز دا پاره کئی تکبر دا پاره وی دا اللہ و تعالی دا پاره نوی سرات پاندی انام تالیهم و پیجنان سرات واللزین انام تالیهم لار دا آغا بختورو چه احسان کرده تا پا غیباندی انام تا چه نام کرده تا پا غیباندی چه اللہ پا احسان کرده ده انعام نسبت اللہ تو کو بزکا آج از کامل آیت کامل است چه ده کامل ده طرف نوی نو کامل وی و اللہ رب العزت پا پده کامل احسان کرده وی کامل احسان مطلب صراط مستقیم اغیز دکڑم دی عمل تیم راست دی دعوت و حاکمیت غلبا طول حقون والا دکڑی دی انعمت علیهم چتا احسان کرده پدی باندی چه تا با دی احسانو کنو مازی راوڑا یو دا تحقق دا پارا چه دا احسان کی شک نشتا احسان کی چه کمدنو شک نشتا تا با دی بانی احسان کرده و تام دی پی کرده دا سنه دا چه دی تاول نصیب شوی وی او بیای پری خودلی وی بیای پری خودلی وی نقصان راغلی بعد الکمال نبی علیہ السلام فرمایی اعوذ بکا من الحور بعد الکور اعوذ بکا من الحور بعد الکور انا غوارم پتا سرا د بد حالت نه پس د خنا شول را باندې خي او بیا بد راشي ظاهر کې چې کمندرو کور پټکی تا ویدلو ته وي او حورس پردلو ته ویل کېږي عربو وا پټکی وتړو دوی چې او پیر او تړم بیا نه پرانځم یو پیر او تړم بیا پرانځم نه مطلب چې میدان ته مې وزل راو دانګلم بیا رستو کېږم نه نو هغه دعا کې نبی علیہ السلام راوړل اعوذ بک من الحور بعد الکور چې الله یو پیره مې شروع کړه بیا به رستو کېږم نه بیا مې الله رستو کوم چې زه چې کمدنو یو پیره ښه حالت ته لړم او بیا واپس شم بد حالت ته اول مې دعوت چلو چې معمولی سخته را باندې راله پرې مې ښودو انعمت علیهم تا په احسان تام کړی دی یعنی هغوی کې نقصان بعد الکمال نه دی راغلی کمال ته رسیدلی دي هغوی چې کمدنو نقصان ته واپس نه دي راغلي داسې خلق دی صراط الذین انعمت علیهم نعمت څه دی صراط خو ویل شو الذین انعمت علیهم آکسان چې تا احسان کړی دی په دی باندې احسان دی په دی کړی دی انعام دی کړی دی نعمت کړی دی تا په دی باندې منګه نعمت فائدې ته وایو احسان ته وایو فائدې ته وایو چې ته به کتاب کې ویلی الحمد لله الذي علام انعم وعلم من البيان ما لم نعلم تلخيص شريف صفحه اول آل تک انعام معنی کی ایصال الخير الى الغير او نعمت خیر ته وای ایصال الخير الى الغير انعام بل ته فائدہ رسول او نعمت فائدہ اسم مصدر چې وتوای نعمت فائدہ نعمت څه شي دې تاسو وای اسم مصدر څه وتوای توبه الله مصدر نه خصدا چې اخر کې پکې په پښتو کې لام راځي صحیح ده او په پارسی کې پکې دن تن سکی راځي او په اردو کې پکې نون زرنا سکی او زر وحل صحیح ده او پارسی کې زدن اردو کې مار اوس دا ډب چې سړی ورکو نو دې ډب ته سوي نا چې سړی ورک نو دې ته وحل وای دې ډب ته سوي دا ډب چې دې ازر دا اسم مصدر دی دا څه دې اسم مصدر دا پکې پیژنا نو مصدر کې دا وحل چې فاعل ته پکې پټ غونته کې صحیح نسبت یا مفعول ته پکې پټ غونته نسبت دی مصدر مبنی للفاعل مصدر مبنی للمفعول مصدر معلوم مصدر مجهول وحل یا وحل کې دل توبه خدای توبه وړو خبرې کوم شروع کړې ان لله و توبه الله چالو دا خلک ارشاد استاد کوي کنه وړو کتابونو کې تاسو خو ماشاء الله دا غي نړی په بارته تلی خاجي دا نعمت فائدہ صحیح دا نعمت کول دا مصدر دی فائدہ ور کول دا څه دی مصدر دی او فائدہ دا اسم مصدر دی نعمت اسم مصدر دا فائدہ چې دا ایصال الخير الى الغير انعمت عليهم چې تا ولا خیر ور کړی دی تا ولا فائدہ ور کړی دی تا ولا فائدہ اوس فائدې هغه چې دی نعمتونه دا یو د دنیا دی او یو د آخرت دی یو د دنیا نعمتونه دی او یو د آخرت دی د آخرت نعمتونه لکه ګنا معاف کول جنت ته داخلیدل د الله رضا ملاوېدل دا د آخرت نعمتونه دی د دنیا نعمتونه دو قسمه دی یو بدنی دی او یو روحانی دی. جسمانی او بدنی لکه سورت لقمان کی اللہ رب العزت فرمائی لی، سورت لقمان آیت نمبر 20 شلم نمبر آیات، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمه ظاہرة و باطنا. الم تروا آئین گوری تاسو شیقیناً اللہ کار کے لگولی دی ستاسو دا پارا آغا سو چپا اسمانونو کی دی و آغا سو چزماع کی دی و اسبغ علیکم نعمه ظاہرتاً و باطناً او پورا کڑی دی پتا سبانی نعمتون اخفل خارا و پٹ. بیار دی سمت لب دی ظاہرتاً و باطناً خوشیری و راوالی ماغی بے تقریباً اتلستی کنل اسمانی کڑی دی ایلہ بیلہ دم رو ندی خوشیری خلک لند خبره ظاہرتاً چی آغا چی کمدن و بدن سره تعلق لري، باطنتاً چی روحانی دی او روح سرس لری تعلق لري، بدنی نعمتنا روحانی نعمتنا الله تعالی پتاسو پرکڑی دی. دا ټول نعمتنا الله تعالی کڑی دی. صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسانو چې فائدہ ورکړی دا او خکړی دی تا احسان کړی تا د دې سره په دې دی الله احسان کړی دی. دلته مراد تفسیرونه لګیای خبرې وکړي خبر اوره نعمتونه دوه قسم دي، یو نعمتونه د دنیا دي، یو نعمتونه د بدن دي، او دویم نعمتونه هغه د روح دي. بعبارت اخرى یو نعمتونه تکوینیه دي او دویم نعمتونه تشریعیه دي. په دې دواړو نعمتونو کې اصل کم نعمتونه دي؟ پدې دواړو کې اصل نعمت نعمت تشریعی دی، اصل فائدہ د شریعت ته روحانی، دا بل فائدہ چې دا نعمت تکوینی دا دنیوي فائدې دا سوري نعمتونه دي. دا چې کم دنو نوکران دي، نوکران دی، دا نوکران دی. دریم خبره چاله چې الله تعالی د دنیا فائدې ورکړي وي او د دین والے ولا نوی ورکړي، دا د دنیا دا فائدې نه دي، دا استدراج دی، دیتا نعمت نویلی شی، دا استدراج دی. سلورم خبرم چلا چالا اللہ تعالی دا دین فائده ورکڑی وی نو که دنیا ولن نوی ورکڑی هم نو دے منعمن علیهم دی، پا دبان دے احسان شوی دی. پنځم خبره چاله چې الله د دین فائدې ورکړي نو دله به الله د دنیا فائدې ورکړي، ځکه دا اصل دی، دا د دین دا فائدې اصل دی، په دې الله د دنیا د فائدو وعده کړی ده. دا تعبیری ما ستکی وایلو زما دا مسلې چې ما نه بیا ومیری لکه خپل ټکی لکه تاسو لګیا دی یادوي ایا تونه په وزوام دا خبره نه خلک نمبر به زمانه کې خیر یی ان شاء الله. نو اوس اولانه خبره چې روحانی نعمتونه روحانی دینی دین اسلام قرآن پیغمبر صحیح شو ایمان دیتا الله نعمتنا ویلی یو قسم آیاتنا یو سود دیوا چې دیتا الله نعمتنا ویلی سورۃ البقره آیت نمبر 150-151 وَلِيُتِمَّا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ قِبْلِي أَرَوْلُ تَنِعْمَتُهُ پیغمبر ته نعمت وی د پیغمبر بیان ته سو وی نعمت وی همدا سورۃ البقره آیت نمبر 231 دو سوا یو دیرشم واذکروا نعمت الله علیکم اخر د آیات وام واذکروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمة یعظکم به یاد کی احسان د الله په خپل ځانونو خاص کر هغه احسان هغه کتاب چې نازل کړی دی الله په تاسو یعنی قران او سنت دا خاص نعمت ته دا یاد کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 یوصل درین وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا دا په قران ورونه ورونه کول دې ته نعمت وي چې دا الله په نعمت باس به تم بنعمته په قران څه شوي ورونه ورونه شوي او په قران باندې د دوزخ نه بچ شوي دا قران نعمت دی قران څه شه دي دا رنګه همدا سورته آل عمران آیت نمبر 165 یوصل 15 پیتم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا یقینا احسان کړل الله په مؤمنانو او کې چراوی لګ په دې کې پیغمبر دې ته نعمت ویلې دي دا پیغمبر را لګل څه شه دي احسان دې سورۃ النساء وګوره سورة النساء آیت نمبر 83 آیم ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا کنو فضل الله چه قرآن دی او مهربانی داغو چه پیغمبر دی لاتبعتم الشیطان الا قلیلا تاسو با شیطان پس روان شیوئی نو قرآن تا او دیتا ہے چه کمدنو پیغمبر تا ہے نعمت چه کمدنو ہوئی سورة المائدہ آیت نمبر 3 درہم الیوما اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الیوما اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نن می پورکڑل پتا سبان دے اتمام تو علیکم نعمتی پورا میکو پتا سبحان نعمت خپل خپل نعمت په دروانه سکو اسلام ته سووی نعمت چې دا د الله تعالی نعمت ته دا روحانی نعمتونه دا نعمتونه دي ٹھیک شو یعنی आवाज چای ډوډۍ نور سپګمای دا نه دي نعمتونه یوازې دا غم دي ولکه دا روحانی نعمتونه پیغمبر نعمت قران نعمت اسلام نعمت دا تشریعی نعمتونه څه شو ٹھیک شو اسبغ علیکم نعمه ظاهره و دا یو خبره آیاتونه نور ډیر دي زه نمونه پیش کوم بیا به ته تلاوت سره نور سیوا کوي لکه ان شاء الله که خیر چې کله خدای توفیق درکړي تبلیغ خلاص شي به تلاوت کوي خاجی دویمه خبره اوس کوم دا دنیوی نعمتونه دا تعبیری اصل نعمت هغه تشریعی نعمتونه دي دا اصل لی او دا تکوینی نعمتونه زمکه نعمت اسمان نعمت نور نعمت سوگمائی نعمت دا ټول نعمتونه د دی نعمتونو تابع دا نوکران دی اصل نعمتونه تشریعی دا اصل لی زمان بری خبر کوئی نه ګران ګران ټکه خو کې ما ته په معنی معلوم غوښو مله اصل جری نه اصل حقيقي نعمت هغه نعمت تشريعي دي دا زمکا اسمان ټول نعمتونه دي نور سپوږمۍ خدا څه شي دي نوکران دا تعبيري څه شي دي تعبيري آیاتونه وام که خيري سوره هود راوړو سورة هود آیت نمبر ست وم نمبر آیت وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا دا لیبلوکم ایوکم احسن دا نعمت تشریعی دی زمکا آسمان دا دیل پیدا کری دی چستاسو ازمی خوکی چستاسو پا تشریع بانی عمل کوئی که نکوئی لیبلوکم ایوکم احسن و عملا نو دا زمکا آسمان تابی دی دارنگی صورت کهف گوری آیت نمبر ست وم نمبر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ یقیناً گرز اولی میں دی آغسو چی با دی ازمکا کی دی خائز دی دی پارا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا د دې لپاره چې اوزمایم دی لرا خارکم دی لرا چې کم یو پدې کې عمل کوون کې دې په شریعت باندې اسنو چې تشریعی نعمت سو قبلې او سو کې په عمل کې راولي دا دنیا کې چې سدي چې سدي دا نعمتونه الله پیدا کړی دي ور دې لپاره لنبلوهم ايهم احسن عملا سوره ملک خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا دا مرگ او ژوند الله دې له پیدا کړی دی یعنی دا دنیا او دا آخرت کوم چې سن نعمتونه دي دا الله دې تشریعی نوکران کړی دی دا آخرت هم الله دې له پیدا کړی دی دا آخرت دې نعمتونو تشریعی او صدا بدله ده دا هم الله دې له پیدا کړی دی د قران لا دی پیغمبر لا دی شریعت لا دی له پیدا کړل ما زو جوړې کار نه کړې دا پوره ویني راغستې او ماشي ما دا دور ما سره خلق الموت والحیات سورۃ الملک خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا دیم آیات الذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا اغه ذات چې پیدا کړې د مرګ او ژوند لیابلو کوم ایوکم احسن عملا اس یو تاسو معلوم د حق شته چې تاسو نو کومه په انسان باندې تشریعی نعمتونه نه په دې دنیوي نعمتونو کې په انسان باندې د ټولو نه لوی نعمت او د ټولو نه اولنې نعمت څه شی دی؟ پیدا کول. څه شی کول؟ پیدا کول. که پیدا کړی نه وې نو هیڅ نشته. دا د ټولو نعمتونو کنجي ده کنه. ټول نعمتونو څه ده؟ دا نعمت الله تعالی ورکړی دی. زاریت 56 وما خلقت الجن والانس الا دا نعمت د پیدایش چې الله پیدا کړي نو تیسو شي له کرکټ له پیدا کړي تا الله رب العزت چې کم دینو دې دنیا کارونو له پیدا کړي اف حسبتم انما خلقناکم عبثا ته دې له پیدای چې ته دې عبث کارونو کې د عبادت نه علاوه د عبادت په مقابله کې د عبادت پاتې کون کې س کارونه چې دین هغه عبث دي اگر کاغه 178 چت بلډینګ جوړول ولې نه فزول مازو کارونه د ټولو نلوی نعمت په دنیوي نعمتونو کې ما یې څه شی دی هغه الله تعالی دې له نه ورکړې چې ته به کمونو په دنیا جوړاو دا دنیا لنه دی دا الله تعالی ورکړې د سشي لره عبادت له تشریع له کنه دا تشریع له ورکړې وما خلقت الجن والانس الا افحسبتم انما خلقناكم عبثا ساده خیال له چې زه به پیدایم عبث څه مطلب تا تبسو او کم کنه وای تا تبسو او کم کنه وای طالب سو قانون نه مقرره تشریع بن راضی تدت ساده خیال چې دې له پیدا آیا سب الانسان ایترک سودا انسان دا ګومان نه چې دې پزول پاتې کړی شي به الله یؤمر ولا ينها چې دې باندې به ته سو کو کوي نه به ته مکه وي هندله به تشریعی نظام نه راضی دا خو بیا خلقت فزول شو دا بیا د کائنات فزول شو دا دویمه خبره شو چې دا نعمتونه تشریعی چي دي دا څه دي اصل دا نور نعمتونه چي دي دا څه دي دا نو کاران دي دا پیدا شوی دي لري دي له څه شوی دي شیخ سعدی چې کمندونو دا خبره حل کړی و تاسو ویلو ګلستان کې پړومبي سر کې دا چې کمندونو ویلو ابرو بادو مه و خورشید و فلک در کارم تا تونا نیبکف آری و بغفلت نخوری حماز باری تو سرگشتا و فرمان بردار شرط انصاف نباشد کی تو فرمان نبوری ابرو بادو مه و خورشید و فلک در کارم وریست توریس پگمائن ور ستا پا کار کی لگیا دی انسانا دنیاوی نعمتونه دي کنه تا تونه نه بکفاری و بغفلت نه خوري یوان وړای ډوډای غوره په غفلت ونه خوري حما از بحری تو سرغشتا و فرمان بردار شرط انصاف نه باشد کی تو فرمان نه بوري سالم کائنات د استا تابع کړه دې خدا به ډیر به انصافی وي چې ته د الله تابع نشې آیاتون ډیر زیات دي او اشاره وشو سخر لکم خلق لکم آیاتون په قران مجید کې دي خلق لکم ما فی الارض دا ټول نعمتونه انسان ستاسو لپاره پیدا دي ستاسو لپاره قاری طیب سے ابراہیم الله تعالی یو ځای کې لیکلی دي وای دا ټول نعمتونه الله انسان لپاره پیدا کړی وې د دې نه خزاده چې کدی کې یو نیوی د انسان ژوند به یا بالکل نه تیریږي یا به ډېر ګران کیږي چې کوم نعمتونه انسان له څخه پیدا کړی دي نو کدا سي نه کدی کې یو هم نه یا به انسان ژوند بالکل نه تیریږي یا به تیریږي ډېر ګران به شي کیږي لکه وګو کوبو نئی د انسان ژوند نتیری انسان له وبو پیدا دي الله تعالی انسان له پیدا کړی دي دا د خوراک سيزونه زناور ټول چاله پیدا دي دا ونی بوټي پرندې چرندې ټول چاله پیدا دي بیا ورپسې بل خبره کوي وې دا انسان دل نه دی دا انسان دینه متون له ولې ویل دې نه خدا دا کدا انسان دل سره پیدا وي دا انسان دل پیدا وي نو بیا چې انسان نه ویني په کار دا وي چې دار سروان شپانه دي چې انسان ني نو په خور سفر کړی په انسان چې ني نو په خر سفر کړی چې انسان ني په غر سفر کړی معلومیږي چې دا انسان د دې لپاره پیدا انسان بل سره پیدا دی نو انسان نعمتونو تشریع یو لسره پیدا دی دا تکوینیه دل سری دا خادم صحیح شو کنه او نعمتونو تشریع مخدوم دا اصل شو نعمتونو تشریع یا او دا تکوینیه چې کمنه سو شو پونځي تابع شو خدمتگار شو نو کران شو نمبر دریمه خبره دریمه خبره چاته چې دا تکوینی نعمتونه ملو وي د دنیا نعمتونه لکه وجود شته خو ایمان وته ملو نه دی قران وته ملو دنیوي نعمتونه مال دولت ځمکه دا ورته ملو دي خو اغه ته چې کمونه سلی دی ملو شي تشریعی نعمتونه وته ملو نو دا چې کم دي دا نعمتونه نه دي دا استدراج دي دې ته نعمت نه ویلې کیږي دا فائدہ نه ده دا څنګه ده تاسو لکه څنګه نور آسان وو مهمه لاته دې نور آسان نه راځي نه باید دې نور آسان او که شی په بلوټوث کې ده نو ډیر ښه به وو بس حاجی دغه خبر په اورو شو الله تعالی د دنیا د مال دولت چاله سکړوي ورکړوي ودت ایمان او قران ملاو نه دي دا نعمتونه نعمتونه نه دي دا استدراج دی دا ولا دی له ورکی چې غزا غزا په تلګل کې دغه چې بیا سونه خوري سونه سکی بیا بدن نه غټیږي بیا به غزا سن سکی گزار بس شي له ورکه مچانو له کوڅو گزار نه ورکه زړه چې چا نعمتونه توجه کیږي مړه چا چې نعمتونه تشریعیه رد کړل چا چې نعمتونه خداغه په حق کې د دنیا د نعمتونه نعمتونه نه دي دا استدراج دی دا گویا کې ځان عذاب ته غټول دي تاسو مړه بیر آیاتونه نه منئ نه چر شورو واچوي آیاتونه راړو سورت المؤمنون اول راوړو واتل سم سپاره سورة المؤمنون آیت نمبر 51-52 55-56 آیا حسابونا انما نمدهم به من مال وبنین آیا حسابونا توجه ده چه کم سری حیات تین اغا مازه که مخیره رو آیا سابونا دا حمزه تا لگلری که ده آسه پرنٹ سیٹ که خوش آلی صدر دا کلامی و لکسی و ده تنگه که مخی خوش آلی دا اصل که پنو سارعو بانه داخل لی یا سابونا انمانو می دوم دا ده کافرانو چه چا نعمتونا تشریعیه رد کردی دی چا دا اللہ قانون سکڑ ده رد کرده ده انما نمدهم غمان ده دیده ده چه اقینا زدیروم آغا چزه فایده ورکوم دیده را او دیروم دیده را پاغی سرا ده مالونو ده بچونا چه بینکونه ڈک شو پاتای ایسه شوی دیره شوی اوتونه ایسه شو زیاد شو ایربونه کربونه دالره نو من دوم به مال و بنین نو ا نو ساریو آیا زپه تلوار ور کوم دی لره فائدہ د دې دا ګمان نه چګینه د دې لمه نعمتونه ورکړل د دې دا کار ټیکته او دا ولما فائدہ سکړه ورکړه د دې دا ګمان نه بل نا نا نا نا نا نا فائدہ ما ده نشته نعمت نعمت نشته لا شعورون دی پویګینا شاسب لیکلی دی نعمت نیست بلکی استدراج است. نعمت نیست بلکی استدراج است. مچلی نڈیل پائی لقمے پی شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی. دا چه کمدنو نعمت نرے. سورة انعام روانو آیت نمبر 44 انعام 44 فلما نسو ما ذکرو بهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء هر کله چې پرې خود دی هغه قانون تشریعي چې دی ته بیانول شو ویږي کنه فتحنا عليهم ابواب كل شيء پرا مين استل دی باندې ورونه د هر یو شیزو د دنیا د فائدې مې په سمې را برسي رکړي حتا تر دې پورې فرحو چې دی مطمئن شو چې ګینه موږ په ټیک باندې روان یو زمنګ دا غلط میشن جوړې څه دی صحیح دی ځکه دا مالونه دی دا دولتونه دی دا سیو ټر افره دی دا خوشاله او اخذناهم بغتتن فیضاهم دا نعمت نو سنو نعمت نو نبی علیہ السلام روایت می پدې ځای باندې ویلو چې نبی علیہ السلام دې ته نعمت مو آیا عقبه ابن عامر روایتو اذاره الله یوتل عبد من الدنيا علا ما سیه ما یحبو فا انما هو استدراج دا چه کندنو سوشی دی چه اللہ سرد گناهونو نا دا اللہ رب العزت قانون رد کئی بیا ولا اللہ هم فائده ور کئی دا نعمت نرس دی سورة آل عمرانو گورا سورة آل عمران آیت نمبر 178 ولا صبن الذين كفروا گمان دین کہ یا کسان چ کوفر کړه ده رات کړه ده قانوني تشریعی چې دا الله رب العزت شرعی نعمت سره کړه ده لا صبن الذين كفروا انما نملي لهم چې یقینا زه مهلت ورکوم دی لرا رستو کوم دی لرا دا رستواله خیر لانفسهم دا نعمت تیر دی ده پارا دا عمر می والا ډیر کو مالونه می والا ډیر کړل ارس می والا ډیر کړل دا چې کندنو خیر ال انفسهم دار دی له خدسو نعمت ته نا انما نملی لهم لیزدادو اسما دا چې دی ډیر شي او زیاد شي بګونا کی چې بیا چې کندنو گزار خسه کی لیزدادو اسما ولهم عذاب مهین او دیل دی عذاب شرمون که دا الله تعالی چه ورکڑی وی ورکڑی نو دا چه کمدن صورت عراف گو رای ہو یاد عراف پچند میں چین میں ہو ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا بیا می راوست په دی باندې ته تکلیف په ځای خوشحالي خوشاله رااله حتى اضاف عطاف تر دې چې ډیر شو په مالونو په دولتونو کې نعمتونه ډیر شو وقالو قد ما صابان ذره وسره فاخذنا بغتتن کدا نعمتونه ویني بیا ولي په عذاب راوستو اخذنا بغتتن فایزا مبلسون فهم لا شرون پوشوی دا درم خبروان شه اللہ و تعالی نعمتونا تکوینیا ظاهری دا دیر دی عادیانو لے ورکڑیو سمودیانو لے سکڑیو ورکڑیو دیر شی دی لکا دا قرآن مجید که اتونو خو لکا صرف نمونه میں تو خو لکا نور و بیا لکا تو سر زیاد کی انشاءاللہ کی خیر صحیح شوان دا درم خبروان شه اللہ رب العزت چالا د دنیا دا نعمتونه ورکړي خو د دین نعمت اگر ات کړې وینو دا نعمت نعمت نه دي ته نعمت مو وایا سنستدرجهم من حيث لا لا استدراج دي سالورم خبره چې الله تعالی په دینی نعمتونو د دنیا وعده کړی ده. د دینی نعمتونو باندې الله تعالی د دنیا یعنی چې الله تعالی د قانون تشریعی سوک لحاظ وساتی، داغی نه پس دل مال ورکړی شو، دل دولت ورکړی شو، دل بچی ورکړی شو، دغه اوس نعمتونه دي. ښه، دغه اوس استجراج نه، دغه څه شی دی؟ الله تعالی د نعمت قانوني تشریعي چې چاو مانو، قانوني تشریعي د الله نعمتونه تشریعیا، د الله اسلام، د الله قران، هغه یو مانو په عمل کې څه کو راوستو. د دینه پس الله تعالی ولا کم یو تن لا یا یو قام لا مال ورکی، دولت ورکی، دا اوس نعمتونه دي، دا د الله برکتونه دي، دا نعمتونه دي او دا څه دي؟ کنه دا اوس د دین او قران دي کنه، دا اصل څه دي؟ نو قران نو دا اوس نعمتونه شو، دا هم څه شو؟ آیاتونه راوړم. مائده چه چه دبل چه سورۃ مائده چه آسان ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امۃ مقتصدہ. لو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم کدی دا نظام تشریعی جاری کړو په ژوند کې، اقامو کدی دا نظام تشریعی څه کړو جاری کړو په ژوند کې، ولا اکلوا من فوقهم دبر نعمتونه بو او د کتب سو. سوره اعراف 96 اعراف 96 ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولو ان اهل القرى امنوا کدی خارون ولو ایمان راوړوي دی صبح ولو طول سراوړوي ایمان د الله قانوني تشريعي منلې و وتقوا او د دې مخالفت نه ځان بچ کړو. ل فتحنا برکات من السماء وال اسمان بم د دې نوکری کوله او سمکه بم د دې څه کوله، برکتونه به برکتونه اوس وته برکتونه وای کنه وای مخکې وی برکت ته تو نه وای بل لا شرون دی پویږي نه غټو مې سورت یہود آیت نمبر 3 وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى یوماتیکم متا وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ اللہ ترا او گردی ثم توبوا الیہ یوماتیکم متا ناسنن الی اجل مسمى. دارنگی سورۃ یہود آیت نمبر 52 ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویا قوم استغفروا ربکم وزما عزیزانو استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا الله بدربان باران وری په شبو شبو ویزدکم قوتن الی قوتکم او استاسو دی قوت جسمانی سره با قوت ایمانی میوزای کی ویزدکم قوتن الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. سورۃ نوح ګورئ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. سورة هود نوح آيات نمبر 10-11 فقلت استغفروا ربكم ما ارتوي راشي توبه وباسي توبه تاسود الله قانون پرخوض لده استغفروا ربکم انه کان غفارا چه دا الله قانون لراشی دا الله توحید و عبادت لسه شی راشی یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا دا هر څه بس تاسو نوکری شروع کی دا ټول نوکران دي نوکران دي نو معلومه شوا انعم تعالیهم آغا دی چاغی نعمتونا تشریعی اصل گرزولیو معلومه شوا معلومه شوا چې انعم تعالیهم آغا کسان دی چاغی باندی اللہ کم نعمت کرو تشریعی اللہ ورطا دی سرات مستقیم علم و عمل سکڑو نصیب کرو دی سرات مستقیم دا خدمت دا سګر زولیو اصل دا مقصود سګړو ګرځولیو کاغی سره د دنیا مال نو کاغی سره د دنیا جاه او جلال نو اغه ته خلق لیونی وی راغه ورته به بانګي دهل आवाज کو وی ما اگر کلا شوګر دیوانایم ما اگر کلا شوګر دیوانایم زګ بدماشم زګ لیوانایم نو مست آساقی و آپیمانایم نو زج کمدنو دا آغی ساقی آغی شراب و بمینه بانده مستیما مست آساقی و آپیمانایم مولانا رومی وی انبیا در کار دنیا جبریان انبیا در کار دنیا جبریان اشقیا در کار اقبا جبریان مولانا رومی زن لدلی وش بیده با خدای رو کسا وی انبیای کرام او نیکان خلق چی دی ناغی دو دنیا پا کار کی جبریه دی اغیوی چه سال لکلی بس غبر علا را کئی اشقیا در کار اقبا جبریان او بدبخت چی دی ناغی دو آخرت پا کار کی وی بڑا چه سکسمت کی اللہ لکلی کی جنت دیکھ دو دیتی بلایا وی انبیارا کار دنیا اختیار اشقیا انبیارا کار اقبا اختیار اشقیارا کار دنیا اختیار وی انبیاو او دا انبیاو تابدارو منامون علیهم چی دی منامون علیهم چی دی اغی وی منگ لاللہ اختیار را کرده چی منگ با پخپل اختیار نعمت تشریعی قانون تشریعی اگر آلو دا با عملی کو دا با چکندنو خورو او دا په دنیا بانی حاکم کو دا منگ لاللہ قدرت سکرده را کرده او اشقیارا کار دنیا اختیار بدبخت وی منگ لالا مٹی را کرده منگ با دنیا گٹو منگ با چه کمدنو مال گٹو منگ خوبا دیتا پرات نیو منگ خوبا دیتا پرات نیو نو اصل نعمتونا دا چا دی تشریعی دی چه کمو خلقو مقصود اصلی دینو گرزاو نو دنیا والا چا ورکلا الله تعالی ولا ورکړه نه دنیا ولا لخ پول راوستا د دنیا بادشاهان ولا الله سره راوستل پول راوستل خلق به تیارې د دنیا نوکری کړې ده نه د کړې یو وي په سینې په کینې باندې د دې اند په لاره ځان نه د کینې خبره وکړه د داسې داس خبرې کوي کنه چې توست پر دې زبردست خبرې کوي و یو تسخیر تکوینی ده قدرتی طور چې د ازمکه او اسمان الله تعالی په کار کې لګولې دي او بل تسخیر ایمانی ده چې تکله ایمان راوړې او الله تعالی تابع کی تعالی سکی تابع کی مولانا احمد لار صاحب دا خبره کړې دی انډیا عالم ده بهتري هغه چې کمندونه وای یو تسخیر تکوینی به د الله تعالی په کار کې لګولې دي خو د دې لپاره چې تدینو کا تدین وکړ دینه پس په دلم تابع کی اغه به تسخیر سوی ایمانی نی نکړي سمندر تابع کړه د کنه تابع کړه صحابه په کشته پوری وتلو کو پیاده د کشان پوری وتل او ایرانیان وطنیغ نه قتل وی دیو آمدن جن آمدن دیو آمدن جن آمدن وی دسری په سمندر شهر اخی جوړ دی اسونه په ورچه روان دي د کشان تی سمندر لار ورکړي د کنه د ورکړي اور چې ده اور کې دې شي په کیمیکلو باندې کې دې شي په کیمیکلو باندې څوک یخ کی نن سبا کې دې شي په کیمیکلو څوک سکی یخ کی ځان ته وسه شی واچي اور ته باور دانګي اور به ونسیږي. خو تسخير ایماني چاله شوی دی ابراهيم لا دک شانتي ورته وردانګلي دي دغه شانتي وردانګلي دي زماره څوک په لدن شستن سکی وای نو رابه ولي پنجره کې وسکی بند کی صحابي لا او تابعي لا بغیر د کمونو د ستنې تابع دي کنه تابع دي په لار باندې روان دي زماره غلمبار کې را روان دي وته وای زه تا پیژنم تر ځنګل بادشاه خو ما پیژنې انا غلام و غلام و رسول الله زه د نبی علیه السلام د غلام غلام یم ما نه لار روکه شوې شا به لار وخیا شړپارې شروع لکه شړپۍ ما پسې راځه ځنګل نه ویست داسې په دې لار باندې ځه دا چا تابع کړی دی ایمان دا ایمان تابع کړی دی تسخیر تشریعي ویل کی ته دې کمونو لګیای اوس پرې دغه شانتې لوځای تسخیر ایمانی سلیمان له شوې دی کنه نشه تسخیر ایمانی سلیمان له شوې دی دا کائنات په ستا خدمت کوي اوس هم خدمت کوي خو چې کله ته څوکې شګو څه کړی دی خدمت چې وی ویشتلې ټولې کافرو سترګو ته څه شوې کافرو سترګو ته لاړ ډنډارو خدمت کړی دی کنه کړی سیلې خدمت کړې ده کنه ده ورسل نری او جنود اللهم ترو او زم پرمجه دي کافر مللا تابع کړې دي کافر مللا تابع کړې دي پس باندې چې چا مقصود اصلي نعمت تشریعي ګرځول بیا نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل اوتی تو خزائن الارض مال د زمکه خزانه راکړې شوې برلیان وی وګوره ولا ورکړی شو ور پسې حدیثوم وایا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ الصلات والسلام لاړو وانتم تنتسلونها او تاسو هغه خزانه خوري نبی علیہ السلام لې خزانه ورکړي تشریعی نعمت د ټول اسمکه د خزانه چابيانه وي نعمتونه رال کرانل دومره مالونه رال دومره مالونه رال چې صحابه له بن ورته او وی جړل ویسنه چې مونږ ته الله وی چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اغه دین مخکې کو نو دنیا خپل رااله مونږه دنیا مخکې کړه تکوینی نعمتونه هغه مونږ مخکې کړل دنیاوی نعمتونه هغه مونږ مخکې کړل تفطر رب جل لسانی کې بم چرته کې ویلې تفطر رب کتاب نوم باقي کې چې کمنو راغلی دي ویلې دي وای نورقع دنیا نا بتمدیق دیننا نرقع دنیانا بتمدیق دیننا فالدیننا یبقا ولا ما نرقع منگا دنیا خیستکو دنیا خیستکو خیستکو او دینم چر برکو ٹوٹی ٹوٹی خس خس نرقع دنیانا بتمدیق دیننا فلا دیننا یبقا ولا ما نرقع دینم خو په خپل تسنس کو او دنیوی نعمتونو مراته ملاو عاملاو نشو د الله تعالی د دین منافقانو په صحابه سو اعتراض کو وی غرها اولای دینهم الا انهم هم الصفا دا بی وقوف تی د دنیا فائدې ته نګوري د دنیا فائدې ته بی وقوف تی وی قرآن وی بی وقوف سوکتے منافق دے علا انہم ہمس دا اصل پریخ او دا فرعی پس سرے روان شو مسلمان اصل راغستے دے غر رہا اولائی دینہم حتی یقالو لکا مجنون اللہ یاد کا دمرہ یاد کا حتی یقالو لکا اوس تو جماعت کی کہنا او ذکر کرو ذکر کرو تو سو لے ونے وہ خسارے تو بھی مان ہوا ہے زمانہ بار خبر ہے خسارے دے تو وہی ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو چاہتا تے لے ونے وی مال بول دم کی دے تپاسا دغه ځای کې بیانو کا وې خلکو دا چې کم نظام چې کم دنو دا انګريز دی دا بالکل غلط دی دا الله تعالی نظام راوړی دماغ یې دانګلی دی، دماغ یې دانګلی دی. دا چې څنګه لیونی جوړ کړی دی؟ دا نبی علیہ السلام وی دومره توحید بیان کړه چې خلک د تسووی. نبی علیہ السلام ته وایې ته په جمعات کې چې ذکر کوو نو نبی علیہ السلام ته لیونی ویلی دی. که مسله د توحید شروع کړه، چې مسله د توحید بیان شروع کړه لیونی وته وی. په ځان له ذکر تا ته څوک لیونی نه وی. صحابو ته وی غر هؤلاء دینهم، وی دی دین دو ککړی دی چې دی وی دا به مونږ خورو په ټوله دنیا دا به نافذ کوو. ډېر دنیا مفاداتو ته، دنیا نعمتونو ته نه ګوري، دنیا مفاداتو ته نه ګوري. الله وی ومن یتوکل علی الله، مغرورین نه دي متوکلین دي. مغرورین نه دي متوکلین دي. دا د کمدنو مقصود اصلی هغه چې چا ګرځول دی د الله تعالی دین. ما اگر قلا شوګر دیوان یم، مست آساقی و آپیمان یم. کتمات لیوانه وای، کتمات بدماش وای، حضور الله تعالی د دین لیوانه یم. د الله رب العزت د ساقی او د الله د پیمانه لیوانه یم. چې دا چار اغسته او دا منعمون علیهم دی. اوس په دین نی پیژندلی کنه، اوس تر اواړه وان چې قران چاته منعمون علیهم ویل دی، د پته بده ته لګی ځا. چې په یو ځای په قران کې چاته ویل دی سوډلې ذکر کړی تا تا غیا د سره په غیځه لراتلم. آیات تا یاد سورت نساء 169 نمبر آیات. انا عمل علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. صحیح ده حدیث بوم حلشی من جعل الهموم هم واحدا هم آخرته کفلا هموم دنیا. چاچی در طول و غمونو نا یو غم جوڑ کو چاگا غم دے چاو دا آخرت دین غم نو کفلا هموم دنیا ہو دا دنیا دا طول ٹینشنو نا بولا اللہ ختم کی. مہنگائی ختم، بی اتفاقی ختم، بدامنی ختم، بے حیائی ختم. ینگ جنریشن بے حیائی طرف تا روان دے، ټول پریشان دی. سکولیانو سرونه داسې نیولې دي، یقیني خبره ده. د سکول استادان پریشان دي، وی موږ ینګ جنریشن سره څو تبا دي لکان تبا دي. دا من جعل الهموم هم واحدا هم آخرته کفلا هموم دنیا هو. پای چې کم ځای دی پرې خود دی. تر ډیری مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی کدام جا کی سیاست و مدعا همی است. وی چه پا کم زیر ده گوت آئی خدا ده غرز زین دقه ده. دا چه کم ده بدنام کرده ده ده غرز زین دقه ده. دا چه کم تا سپک گوری ده غرز زین دقه ده. چه دا ده درون کرده نده، دا ده اللہ دین ده راغستله نده، دا ده اللہ دین ده قانون کرده نده. نو که دا مسائل تا حل کرده نو ما سره چه سکه بز بیو کده بیا طالب آدران دا سخیرات خونه ده. چته ول الله رب العزت یو مسله حل نی ویلې او تیر دا غینه علاوه په بل باندې حل کی. اولائک الذین ما الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. سوق چې اومنی د الله او د پیغمبر تابعداري د الله او کې د پیغمبر او کې اولائک ما الذین دایب ملګری دا کسانو سره چه احسان کرده ده اللہ پا دیبانی. جی دا احسان پا چا کرده ده؟ یعنی من النبیین، من بیانیه ده اللذین موصوله ای پانج را مبهمات نیز گوین. اللذین مبهم شو من بیان شو. ما اللذین علیهم من النبیین یعنی پیغمبران و شهدا و صدیقین و شهدا و صالحین. چه دا اللہ دینی دا اللہ نا غسته و نو من النبیین دا الله تعالی دین قبول کړو، صدیقین دا الله د دین د پاره عملی قربانی ور کړو، شهدا دا الله دین قبول کړو په عمل کې، صالحین دا وګورو سو جماعتونو شو سلور. دا سلور جماعتونه دا دی انعم الله علیهم په دې باندې. دا قران مجید کې ځان ظلم ذکر دی. لکه اصحاب ته منعمون علیهم ویل دي، یو یو پیغمبر ته منعمون علیهم ویل دي، بیاتونه ډیر دي خو لکه دای په یو ځای کې دا سلور واړه جماعتونو ذکر کړی دي. چل نو مولا سیندی رحم الله تعالی کی توجیبی سن لو. دا سلور جماعتونه من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. وی نبی چی ده نو کامل فی العلم والعمل، پا علم و پا عمل کی کامل، زکا علم وحیدا او عمل دور بانی حتی تاری بان مالون دی علم وحی او عمل علم وحی او عمل وحی. صدیق چاہتا ہوئی، صدیق آغا چاہتا ہوئی چاہا پا علم کی دن بیوارستے موقع پی جنی حال پی جنی پا علم کی دن بی سدے پا علم کی دن بیوارستے. تا دی وجنا گوری چه کلا خلق را پاسی دل اوی ویل چه من زکات ابو بکر لنور کو، نو ابو بکر وی خوا نبی علیہ السلام لے ورکی او ما لے نراکی قسم پالا چه وجنمی او جنگ و سرکوم. عمر آغا علم نده چه کم علم دچا ده ده صدیق ته ناغو تو وی وی اتو قاتلو هم و هم یشهدون ابو بکر ورته والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه ما پس دي مونږ کې او مال دي زکات نه راکې قسم په الله چې جنگي کوم. هغه ورته بیا وی ابو بکر ورته بیا وی لو منعوني وقالا لا اقاتلنهم قسم په الله کې یو ګډورو نبی عليه السلام له ورکو غناقن او مال نه راکې زبو سره جنگ کوم. حتا شرح الله صدر علی عمر الله تعالی د عمر سینه سکړه عمر سینه پر دا د علم موقع وا. ابو بکر وی ایون قص الدین وانا حیون دین به کمیږي ابو بکر به ژوندې دا به اول ورځ نه پونای کې خودلې شوی وا. ابو بکر صدیق په علم کې د نبی سو وارث وا شهدا دا دی که علمی قوت لگ دا مخینون اکم دی خو عملی طور دوم را دا سلوی دی چه سری پتلی که خیده دا قربانه دا پارا دا سرات مستقیم دا قربانه دا پارا سر پا تلی که خیده وی نور پوی گونه خو اڑر کوا چه ورزا پی نو بس ورزو با پی. الشهدا الصالحین دا آغا خلق دی چه چا د نبی علم را واغس او چا د نبی عمل را واغس او دی خلقو دا غی موافقتو که صدیقین علماء نیکان علماء او شهدا مجاهدینو صالحین د دې دو جماعتونو مرسته کوونکی آغا عوام نیکان چه غی وی منگو کمزوری و پا علم کم کمزوری پا عمل کم کمزوری اور داس علماء ملګری او داس مجاهدین سیو ملګری او داس شې شو څه شې شو په پنه شوې مونا مونا لهین سوکتی چې په علم او عمل کې د نبی وارثان دي علم او عمل کې د نبی وارثان او د صراط مستقیم خدمت د صراط مستقیم څخه خدمت کې نو یو نعمت علم او بل نعمت د صراط مستقیم چاله چې علم ورکړی شو چاله چې عمل د صراط مستقیم ورکړی شو مدا شو مونامون چې هغه علم د صراط مستقیم حاصل کو او عمل د صراط مستقیم عمل کی هر سرالل خپل عمل دعوت ورکول حاکم کول خپل عمل کول دعوت ورکول او حاکم کول غلبه دین دا ټول پکې رالل چه دا کاری کهو ده تسوی منامون وست شاه سیب راوالا حجت الله راوالا او تا ده انامتا علیهم ماناو گور حالتا بیا حجت الله کی ده کتاب نم ده حجت الله هل بالغا نا حجت الله هل بالغا حجت الله کی شاه سیب ارتفاق رابع کی اولانی جل کی ارتفاق رابع کی شاه سیب ذکر کردی دی اذا وجد الخليفه اذا وای چې دومره مهنت شروع شو مولا توجه کیږي چې یو سړی په خپل په دین برابر شو په سیراتي دویم خپل کور او محله په سیراتي مستقیم سکلو دوا دریم خپل قومي ریاست د مسلمانانو چې کم قومي ریاست ته د په سیراتي مستقیم سکلو دریم بیا ټول دنیا تا څنګه ووهلا چې یا زمونږ د دې قانون تابع شي او یا جنگ وکړي خلکو ټول قومونو سرونه کې خودل به مونږ د کمندونو د خلیفې وخت سيو تابع خلیفې وخت سيو تابع ټول قومونو که مسلمانانو که کافرو هغه چې کمندونو د مسلمانانو خلیفہ تغاړه سکړه کې خودل خاله سکړه کې خودله وی بهذا تمت الخليفه وی هاذا تمت النعمه واطمئنت البلاد اوس په نعمت پوره شي واطمئنت البلاد او کلی په طال مشي انعمت علی ویږي کنه چې دومره مهنت وشو دا دریو سلورو بابونو خلاصه ما ویل ارتفاق را به لرالم چې سړی ځان له په قانون څه شو برابر خپل کور کله محله سکړو برابر به قومي ریاست د مسلمانانو په شریعت سکو برابر مصبیای عالمی خلافت ته څنګه وهله ځنه قانون و سره ایمان راوړو ځنه ورتا جزیه قبول کړه بس جزیه سکړه قبول کړه شدا سیو شو نو ټول دنیا کې خلافت قائم شو نو بهذا تمت النعمه واطمئنت البلاد اوس په نعمت تام شي او دا الله رب العزت نعمتونه به پوره شي به اذا وجد الخليفه واحسن السيره في الارض چې خلافت قائم شي واحسن السيره في الارض او پزمکه کې سیرت صحیح شي قانون صحیح شي وخزعت له الجبابره او چې کوم ظالمانو بادشاهانو ځان ته زیم ویل هغه ورته سر کیدی وانقاد له الملوک او د مسلمانانو چې خپل گورنرانو هغه ټول خلیفہ ته شي تابع شي تابیشی طول تابیشی تمت النعمت واطمئنت البلاد نعمت پتام شی او اطمینان براشی امن براشی په خارونو کې هر ځای کې په ملکونو کې بسراشی امن راشی امن براشی داو صراط الذین انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم لار داغه بختورو چې احسان کړو تا په غیبان نه تا په احسان کړو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یا ربت